یہ آ رہا ہے لشکر فاروق کا, یہ آ رہا ہے لشکر فاروق کا, مجاہد تو حق کا علمدار ہے, تو باطل کے لشکر پہ الغار ہے, مجاہد تو حق کا علمدار ہے, تو باطل کے لشکر پہ الغار ہے, لبے لبے لبے کقصا, لبے لبے لبے کقصا, عمر کی تو تلوار, تو حیدر کی للکار, عمر کی تو تلوار, تو حیدر کی للکار, کاری ضرب زرہ, تو خالد کی الغار, تو خالد کی الغار, تو ایک ضربا کفرن میں بڑھتا ہوا شیر دل نوجوان, گراتا ہے تو اہل باطل پہ ہر وار سے بجلیاں, کرے فخر تجھ پہ زمین رشک کرتا ہے وہ آسمان, محافظ ہر میں و مسجد اقصا کے پاسبان, مجاہد تو حق کا علمدار ہے, تو باطل کے لشکر پہ الغار ہے, لبے لبے لبے کقصا, لبے لبے لبے کقصا, شب میں نسلے جگنو اور دن میں ہے جنگجو, شب میں نسلے جگنو اور دن میں ہے جنگجو, تو ایمانی خوشبو قوت والا بازو, قوت والا بازو, تیرے واسطے اس جہاں میں ہے گر سختیاں ہجرتیں, مگر تیرے رب نے عطا کی تجھے عزت رفعتیں, تیری موت اعزاز عقبا میں ہے اجر اور نعمتیں. मल।